Nareli posumi baleo, namoni oteo, namoni oteo, nazwiki zumbu zumbu. Oh mama, moteme toni na makanisi. Ngae naleli lelo bolingoe, namoni oteo, susi elo bakate, e baby singa motema, cheri fifi. Nareli posumi baleo, namoni oteo, namoni oteo, nazwiki zumbu zumbu. Oh mama, moteme toni na makanisi. Ngae naleli lelo bolingoe, namoni oteo, susi elo bakate, e baby singa motema, cheri fifi. Nareli posumi baleo, namoni oteo, namoni oteo, nazwiki zumbu zumbu. Oh mama, moteme toni na makanisi. Ngae naleli lelo bolingoe, namoni oteo, susi elo bakate, e baby singa motema, cheri fifi. Souvenir la tikeli oe na pokate komi trop tard oh mama wana popina nga o mama oh mama wana popina nga o mama oh na ti loboko na litama ye ye ye na kangi maboko lokola te monse patsape na sukoli maboko ponse pina te o mama oh Natubeli masumu ngana webo Bolingo na komi malate o Bolingo na komi teko pelela yo Yaka foto ko paso la te o Ezali souvenir la tike ni o e Nako kate komi totale o Okangi monte marokola ne monte ba ye ye Olandi oko kite oyo kisonyo oh oh nalingi sheri ye ye ye naleli sheri ye ye ye ye Bolingo na komi malate oh Bolingo na komi teko pelela yo Yaka foto ko paso la te oh oh Ezali souvenir la tike ni oh eh Kokate komi totale o Mama, wapi peti sheri o mama o Mama, wapi peti sheri o mama o Nazwi malange na baby motema o zambe o Naleli sheri e naleli peti sheri nanga Seri nanga o mwana popi o bobo Nawe nawe o nga nawe o mama Bolingo na komi malate o Bolingo na komi teko pelela yo Yaka foto ko paso la te o Ezali souvenir la tike ni o e Nako kate komi totale o Namo mi foto na motema ye ye ye Elili na yo pongite mama ye Nazwiki zungu zungu na leli yo oh oh oh Nazwiki zungu zungu na leli yo oh oh oh Bolingo na komi malate oh Bolingo na komi teko pelela yo Yaka foto ko paso la te oh oh Ezali souvenir na tike ni yo eh Nako kate komi trotare oh Popina nga o mama o Mama, mama na popi na ga o mama o na ti loboko na li tama ye ye ye na kangi maboko lokola be monte manza pe na sukoli maboko pense pilate o mama o na tubeli masumu ngai na we o chéri o bolingo na komi mana te o bolingo na komi de ko pele la yo yanga foto ko paso la te o o ezali souvenir la tikeli o e na koka te komi trotare o Oh, oh, oh. Na nalingi chéri, nalingi chéri, nalingi chéri, Tareo.